Гаворыць радыё Свабода, запрашаем вас на перадачу «Падарожжы свабоды». Сёння Зміцер Бартосік распавядзе пра сваю паездку ў вёску Студзіводы, што на Беластоцчыне. Беларушчына ў польскім падляшшы – гэта сапраўдны цуд. Цуд захавання сваёй нацыянальнай тоеснасці ў асяроддзі іншай пануючай культуры. Але ж цудаў не бывае. Ёсць штодзённая карпатлівая праца сотняў неабыякавых людзей. Вёска Студзіводы ўжо даўно павінна была бы стаць звычайным бельскім прадмесцем, бо ўвайшла ў склад Бельска-Падляскага, бо сюды ходзіць гарадскі аўтобус, і сімбаль сённяшніх Студзіводаў – пачарнелая старая хата са спадарожнікавай талеркай панад гонтавым старадаўнім дахам. Але менавіта Студзіводам выпала стаць адным з агменяў беларушчыны, як гэта часцей за ўсё бывае, дзякуючы аднаму чалавеку – этнографу Дарафею Фіёніку. Гэты 40-гадовы апантаны родным фальклёрам чалавек арганізаваў у Студзіводах этнаграфічны музей, дзе не толькі выстаўляюцца старыя калавроты і студзіводскія валёнкі, валянне было калісьці асноўным промыслам Студзіводаў. Музей тут жывы, ці, як кажуць, інтэрактыўны. Тут ладзяцца і выставы майстроў з Беларусі, тут займаюцца лепкай з гліны і мастацкай рэзкай па дрэве навакольныя дзеці, і не ўсе яны беларусы. Студзіводы мяняюцца, вы кажаце, а на вашу думку, да лепшага мяняюцца ці не? І асфальты, тратуары, каналізацыя, ну гэта вялікі цывілізацыйны скок. І напэўна тыя Студзіводы майго дзяцінства, маладосці, ўжо адышлі, ну і сябры тоже павыязджалі мае в розныя, хто ў сам Бельск, хто далей. Но я як бы спакойны за Студзіводы, бо дзеянні нашага музея удалося Студзіводы не будуць ўжо нейкай ананімным прадмешчам Бельска спальняй горада, як это бывае. І тут яшчэ вы адрадзілі, ці не далі забыцца нейкаму старажытнаму абраду, так? Фестываль там па маёвай рощі. Это фестываль спеваў? Фестываль аўтэнтычнага фальклора. Абрады, песні перад усім, але таксама і вясельныя абрады. Тут з'язджаюцца до нас два разы ў год, у маю і ў ліпені, носьбіты аўтэнтычнага фальклору з Падляшча, з Палеща. І вось праз некалькі дзён Студзіводы тады бурліць тут усё аўтэнтыкай. Ой, зазуленька, ой, ты сына, я у садочку не кукай, я молодая. Студзіводскі настаўнік і мастак Мікалай Якабюк выкладаў у многіх вёсках Падляшча і з ностальгіяй згадывае часы, калі навучанне вялося на роднай мове. У вясковых школах Падляшча дзеці на якой мове размаўлялі 30-40 гадоў таму? Гаварылі па-свойму, так як мясцовы разговор быў. Тут нема такого беларускага джекаць, нема нідзе. То ўсе прадметы былі па беларускаму языку. Я і матэматыку па беларускаму мусіў выкладаць, і геаграфію па беларуску. А потом зліквідавалі тыя беларускія школы, ўвялі толькі язык беларускі як дадатковы. Пра гэта варта шкадаваць, што беларускае школьніцтва на Падляшчы было загублена? Ці гэта аб'ектыўны працэс? Я думаю, што гэта мусіла наступіць. Слухайце, а ёсць шанец у беларушчыны хоць неяк застацца жыць на Падляшчы? Ну, не дзякуючы школе, а дзякуючы чаму беларушчына можа тут захавацца? Розныя таварыства, то ўтрымовае гэты наш язык, правда, і нашу традыцыю. І толькі гэта можа ўстрымаць. Бо так то працэс будзе такі, што будзе занікаць гэта беларушчына. На вёсках вона будзе даўжэй, пакуль не выбру гэтыя старыя, правда, ўсе. А ці былі некія канфлікты ў 40-х-50-х годах паміж беларусамі і палякамі? Беларус, як перейшов на католіцизм, то достав добру роботу. Уже нікому то это чи поляк, чи католик. А если в приватном житті, приватной спулке и так далее, то это не было. Никто до никого ничего не видел. Вот. В часе войны, оккупации немецкой, то все боялись немцев. Уже по войне, в 45-м году, ну то повстали те, у нас называли банди. Теперь называются они иначе. Это были такие сгруппования людей, вальчонцы о неподлегость Польски. И называли некоторых кожушниками, бороться с базой, то что робили. Шли и грабили. А рабовали кого? Православные вёски, те всех? Православные. Но тут был выпадок ведьми страшный про тих возаков, которые загинули. 30 возаков. А что это за история? О, то история вельми чекава. Ну, пришла банда до вёски, не знаю, откуда они там зашли сбирать, чтоб их завести куда-то, правда, в ночи. Выбирали добрых коней, ну и добрых возаков, правда, ну и везли. И они загинули, пили, с коньми, с возами, за чем, и сами загинули. Потом дознались, что они стали помордованы. Они были застрелены, да? Ну, застрелены, но в пульной могиле. То, что было по войне, 47-й год. Кто их знает, кто там был, правда, чи не в тих бандах. Вы слухаете передачу «Подорожжи свободы». Змітер Бартосік рассказывая, як ён наведаў вёску Студзіводы под Бельском на Белосточчыне. Тыя жахі 40-х гадоў, якімі надоўга магло быць атручанае суседства двух народаў, пакрысе забываюцца. І вось беларускую мову гатовыя вучыць самі юныя палякі. Дамо слова жонцы Дарафея Фіёніка Альжбеце, якая вядзе тэатральную студыю ў Бельскім доме культуры. З польскіх каталіцкіх сем'яў дзеці ўжо такія ўмеру, но яны свядомыя, хочуць спецыяльна гаварыць на беларускай мове, просяць, каб яны хочуць прыняць удзел у конкурсах, хочуць, каб я іх навучыла дэкламаваць вось па-беларуску і даць ім нейкі тэкст беларускі. І яны самі гавораць, што нашы настаўнікі, нашы бацькі проста абмежаваны, яны не хочуць ведаць пра тое, што ёсць беларусы, што ёсць праваслаўныя вось у Бельску, у ваколіцах, а нам гэта это вельми подобается. И мы хочем с усими добра жить. Ну, это такой, так само уже не раз говорила, такой становчий выник узеяния глобализации, и, может, навод евросоюзного узеяния. Потому что открывается Европа, открывается свет, можно ездить, и всякая культура есть цикавая, коли только ее познать. Вось, не зачиняться в неких там своих рамках, так, так, а познавать своего соседа. Уж что раз больше таких детей, такой молоди, якая може и засоромить наших белорусов. Усадила рожо край окна, усадила рожо край окна. Памятаете модное присловие, что житё починается после 40? Найстарэйший жыхар Студзіводаў Уладзімір Гулевіч пачынае новае жыццё пасля. Зрэшты, паслухайце. Спадар Уладзімір, гэта вам колькі гадоў? Сотка. В том рукоді ся ўжо прадаў. Мне двое коні трактара ліквідаваў. У мінулым годзе? А то ще равы і сеяў усё. И коней трымали? И двое коней. А как жили православные с католиками? Мирно ці были конфликты? Колись на санации, то мало кто по-польски говорил. И поляки, и мы все по-нашему. А теперь уже переломали, меньше говорят по-нашему. А колись человеку не поймешь, полякши, помирает. А за гэтые 100 годов что вспоминается частей? Вспоминается доброе, или вспоминается злое, кепское? И черки вспоминаете, и... Были тут музыки свои? Хо-хо! Бубен, скрипка и танцы. Забавы, забавы делали. Что неделя? Сцену сделаем, представление какое-то. Выходим. Это вы спевали, эти верши? Так, читали? Верши. Верши, так. Забавы по билетам. Продавали билеты? За салю треба заплатить и было. Музыкантам заплатить. Вечеру треба пол-литра поставить и закуски. Ну, то закуски-то девчата. Гармошка и скрипка, бубон. Так, за стогадовае жыццё з цяжкай працай, з жахамі акупацыі, са страхам паваеннай пары перш-наперш узгадваюцца вячоркі з музыкамі і дэкламаваннем вершаў. Таму не выпадкова, што менавіта ў студзеводах ёсць каму працягваць даўнюю спеўную традыцыю. Калі будзе спакой, не будзе вялікіх патрашэнняў такіх, як перажылі, ну, 70 гадоў таму. Скажам, маладое пакаленне, ўжо выхаванае беларусамі праз сваіх бацькаў або якое самое даходжыць да сваёй тоеснасці, яно, напэўна, далей будзе прадаўжаць. Усё гэта жыве, ажывае, пашыраецца. Я ў нядзелю гуляю, бо нядзела сплю. У чарговым выпуску перадачы «Падарожжы свабоды» Зміцер Бартосік распавядаў пра тое, што ён пабачыў і пачуў у вёсцы Студзеводы каля Бельску на Беластоцчыне. Цяпер малатыла, я не цю я.